خود تو جانا کے والی ہے محمد تو جانا کے والی ہے اور ذات بے مثال ہے بڑی پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے ارے حیرت کرے دیکھے تیرے پیارے آقا کی سب کہہ دو ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈ ساری محمد ارے ساری سایہ نہ ملے گا میرے پیارے آقا کی سب کہہ دو میرے پیارے آقا کی شان ہی میرا دی ہے تو جانا کے داتا محمد تو جانا کے کاتا ہے اور ذات بے مثال ہے میرے پیارے آقا کی شان میرا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چچائی پہ مگر عرش نشی ہے نبیوں میں نبی سے ختم الانبیاء چہرے ارے حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا کہہ دے تو کہہ دو میرے پیارے آقا کی شان ہی میرا علی ہے تو جان کی داتا ہے محمد تو جان کی مکھ ویکھ لج پالتا میں لب کے نیا کتھوں سونا تیرے نال دا چودھویں دا چن دے عرش دا تارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا تیرے جایا لبا دیتا جے ہوئے کوئی پسنا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں تو تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیسی بے مثال ذات ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، لم ارا مثلہ قبلہ ولم ارا مثلہ بعدہ، حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا ہے. کیسی بے مثال ذات ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہیں، واحسن منکا لم تر قط عینی، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. واجمل منکا لم ترد النساء، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام عیوب سے مبرہ منزہ پیدا فرمایا ہے. کأنک لقد خلقت کما تشاء، آقا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. کیسی بے مثال ذات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض گزار ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكث الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر. اور یہاں پر کہا میرے پیارے آقا کی شان ہی تیرا ہے، کوئی جا جا تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. تجھ کو امتم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آس بتایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، وہ کواری پاک مریم وہ نپن پویہ قادم ہے عجب نشان آیا مگر آگر آتا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اور یہی بہانے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ

آقا کا ہی در کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں بیٹھ جائیں گے ریاض الجنہ میں، اس طرف اس طرف جلوے تھے، جلوے تو کہاں نہیں ہے، حجرہ مبارک اس طرف تھا، جب ریاض الجنہ میں آ کے بیٹھ جائیں گے نا تو بالکل دل کی جانب ہوگا نا، پھر بارگاہ رسالت میں کچھ توجہ حاضری دیں گے، عرض کریں گے، پھر کو کلام پڑھیں گے نا، ہاں چلو یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ملے ہوں گے نا ساتھ انشاءاللہ، سرور کہوں کے بارے جنہ میں بیٹھے ہیں اور اس حصے میں بیٹھے ہیں کہ روزہ انور کو ہم یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، باغے Oh,

خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچائی فردِ شیعہ میری مجھ سے ہمارے آقا کا پر بڑا کرم, بڑے کرم کی بات ہے میٹھے اسلام بھائیو. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. یہ اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے پیارے آقا کے دامن کرم اتنی وسعت دی ہے, اتنی وسعت دی ہے, اتنی وسعت دی ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اتنے پیارے آقا ہیں ہمارے, اتنے پیارے آقا ہیں, مگر ہم کیسے بے شرم لوگ ہیں. ہم اتنے بے شرم, اتنے بے شرم ہیں کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جنہیں اپنے اسی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے, آپ کی سیرت کا پتہ نہیں ہے, آپ کے کردار کا پتہ نہیں ہے. زندگی گزر جاتی ہے. میں تو کئی دفعہ مدنی چینل پر بھی کہہ چکا ہوں, میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے مراد جو اس کالج یونیورسٹی اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں, میں کئی دفعہ ان کو ایڈریس کر چکا ہوں. واللہ عالم ان میں سے کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, کوئی پک کر رہا ہے نہیں کر رہا, مجھے نہیں پتا. 25-25-30-30 سال پڑھتے ہیں مگر نبی پاک کی سیرت پتہ نہیں ہوتی. اب کیا پڑھ رہے ہیں یار, کس کو پڑھ رہے ہیں؟ دنیا بھر کے پتہ نہیں طرح طرح کے سائنٹسٹ کی سیرت پتہ ہے, دنیا بھر کے محققین کی آپ کو ہسٹری پتہ ہے, ان کی بایوگرافی, یعنی بایوگرافیاں پڑھتے ہیں آپ, بایوگرافیاں پڑھتے ہیں, گھنٹوں بیٹھ کر ان کی سیرتوں کا مطالعہ, ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں آپ, لیکن نہیں پڑھتے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو نہیں پڑھتے. اتنی دوری کیسی, یہ کیسی دوری, یہ کیسی وہ بات ہے. وفا کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے یار, کوئی وفا کا تقاضا ہوتا ہے. اتنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امتی ہیں اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ عمل ہے, رول ماڈل ہے. اور کیا کہوں اس نصاب تعلیم کا کہ جو 25 سال تک اپنے ساتھ گزارتا ہے مگر اس پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کا وصال مبارک ہو. ایک تعداد ہوگی جن کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک پتا نہیں, مکی زندگی کا پتا نہیں, مدنی زندگی کا پتا نہیں, ہجرت کا پتا نہیں, واقعہ طائف کا پتا نہیں, غار ہیرا کا پتا نہیں, غار ثور کا پتا نہیں, اور دیگر واقعات کا اس کو علم نہیں. احد میں کیا ہوا, بدر میں کیا ہوا, تبوک میں کیا ہوا, دیگر غزوات کے موقع پر کیا ہوا, فاتح مکہ بن کر آئے, دو چار باتیں پتہ ہوتی ہیں, وہ بھی ایک ہسٹری کا ایک حصہ بنتی ہے. اور اس کا وہ انداز بھی نہیں ہوتا کہ جس انداز کو پڑھنے کے بعد آدمی پڑھنے کے بعد کہے کہ جیسے میرے سرکار, ایسا نہیں کوئی. ہمارے تعلیمی اداروں میں, اسکول کالج یونیورسٹی میں کبھی سرکار کی سیرت پر کے کبھی کوئی نعرہ لگا ہوگا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. یعنی عشق رسول کے جام بھر بھر کر ملتے نا, نبی پاک کی سیرت کی پیاری پیاری باتیں ہمیں کھول کھول کر بیان کی جاتی کہ مسلمانوں, یعنی ہمارے بچے بچے کو پتا ہوتا ہے نا. آج اگر کوئی مدنی ماحول یا مذہبی ماحول مل جاتا ہے یا کوئی ایسا ادارہ مل جاتا ہے عاشقان رسول کا, تو الحمدللہ کچھ باتیں پتہ چل بھی جاتی ہیں, تو کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہیں. اوور آل جس میں مطلب کہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے نوجوان پڑھ رہے ہیں, اور مسلمان ٹیچر پڑھا رہے ہیں. میں تو سب کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور ایک مسلمان مسلمانوں سے بات کر رہا ہے, ایک مسلمان مسلمانوں سے بات کر رہا ہے کہ یار اس کا کچھ کرے نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا پتہ چلے, اور خوب کھل کر صدیق اکبر کی سیرت پتہ چلے, خوب کھل کر فاروق اعظم کی سیرت پتہ چلے, خوب کھل کر عثمان غنی, مولا علی اور دیگر بزرگان دین, ماشاءاللہ 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے, 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے, اس طرح کئی بزرگان دین کے آراس ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما رحمہم اللہ تعالیٰ. تو کیا ان کی سیرتوں کا پتہ نہ چلے یار ہم کو؟ میں تو اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں, یہاں بھی کئی ایسے تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد ہوتے ہیں, مدنی چینل پر بھی طرح طرح کے افراد ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, سنتے ہیں. میری بات سے آپ کو کیا اعتراض ہوگا یار؟ اور اسٹوڈنٹ کیوں میری بات سے اعتراض کرے گا کہ آپ بولو بتاؤ, یہ اعتراض ہو سکتا ہے یار ہم کو آتا ہے, آپ آؤ ہمارے پاس, یقین مانو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیرت رسول کیا ہے اور ہم نے پڑھا کیا ہے. آپ آؤ ایک بار دعوت اسلامی میں, آپ کو میں کتابیں دیتا ہوں, آپ پڑھے سیرت مصطفیٰ, چھوٹی اتنی سی کتاب ایک جلد کی ہے, آپ پڑھے پتا چلے گا. اتب آپ ایک کتاب پڑھے نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم, مقتدی المدینہ سے لے لیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے موبائل فون میں رکھ لیں. آپ پڑھنے والے ہیں تو میرا خیال ہے 15-20 دن مہینے دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ پڑھے, میں 25-30 سال کی عمر کے نوجوانوں کو یہ بات بڑے واضح طور پر عرض کرتا ہوں, ایک بار اس کتاب کو پڑھیں, آپ انشاءاللہ مجھے کہیں گے کہ جو آج پتا چلا ہے آج سے پہلے پتا نہ چلا تھا. غذائیں کیا ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی؟ کیا غذائیں میرے آقا, کیا غذا پسند کرتے تھے؟ سونے کا کیا انداز تھا, کھانے کا کیا انداز تھا, پینے کا کیا انداز تھا, آقا کے زلف مبارک بال بنانے کا کیا انداز تھا, چہرہ مبارک کیسا تھا, ریش مبارک, داڑھی مبارک کیسی تھی, لباس مبارک کیسا تھا, کیا پڑھا ہم نے؟ آپ کا لباس مبارک کیسا تھا, کون کون سے رنگ میرے نبی کو پسند تھے, ہم نے کیا پڑھا ہے؟ چلے میں ابھی کچھ بویا بیان کرتا جا رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے سوال کرتے چلے جائیے کہ یار یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر ہم سے یہ پوچھ لے مدنی چینل پر یا یہاں بیٹھ کے ڈائریکٹ, اور ہم سب اس کے سامنے ہوں اور ہمارا اتنا زبردست انٹریکشن ہو کہ یہ جو پوچھ رہا ہے ہم اس کو بتا سکیں, تو کیا میں جواب دے سکوں گا؟ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کا میں کلیمہ پڑھتا ہوں, یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یہ مبلغ دعوت اسلامی جس کا میں کلیمہ پڑھتا ہوں, یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کی شفاعت کے صدقے مجھے جنت میں جانا ہے, یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قبر میں جس کا جلوہ دکھا کر پوچھا جائے گا, من کنت تقول فی حق کے حاضر رجل, کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, یہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں. عشق رسول کا دعویٰ تو کون نہیں کرتا یار, لیکن جس سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں, محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, الفت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تعلق کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں جانتے کیا ہیں, اس کے احکام کو کیا جانتے ہیں, وہ انہوں نے کیا, آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی انگلش کے اندر سینٹنسز ورڈنگ یاد ہوگی, کیا اس طرح جس طرح آپ کو بعض مغربی ممالک کے ویسٹرن کلچر کے موقع کہلانے والے, سائنٹسٹ کہلانے والے, یا دیگر مطلب کے سکسیسفل کے نام پر جن کے ناموں پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی آپ کو ورڈنگ یاد ہیں, سینٹنسز یاد ہیں, کیا اس طرح آپ کو کوئی ایک حدیث یاد ہے, اس طرح کی کوئی حدیث یاد ہے جس کو آپ انگلش میں بول رہے ہیں میرے, جبکہ میری مادری زبان میں بھی نہیں ہے, کسی کی مادری زبان اردو ہے, کسی کی مادری زبان پنجابی ہے, کسی کی مادری زبان کچھ اور ہے, لیکن انگلش کی بات جب آتی ہے تو آپ کو انگلش کے اندر کسی کا بھی پورا ورڈ یاد ہے, سینٹنس یاد ہے, اس کی پوری آپ کا عبارت یاد ہوتی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی, اور باقاعدہ اس بات کو آپ کوٹ کرتے ہیں. مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی زبان انگلش نہ تھی, مگر آپ کو انگلش کے اندر کسی تحقیق کا, محقق کا, کسی سائنٹسٹ کا آپ کو کال یاد آئے گا, کیا آپ کو اپنے نبی پاک کی عربی زبان کے اندر اپنے نبی کا کوئی ارشاد اس طرح یاد ہے کہ آپ کی کہیں غلطی نہ ہوتی ہو؟ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول اگر ہے بھی تو کتنا, آپ جامعۃ المدینہ میں آئے یا دیگر عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر درس نظامی کریں، عالم کورس کریں، اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ کو حدیثیں یاد ہوں گی، نبی پاک کا ارشاد یاد ہوگا، وہ کلام یاد ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا، وہ حفظ ہو جاتا ہے. 40-40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلتیں جو امت تک 40 حدیثیں پہنچا دے، اس کے فضائل الگ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ عالم و فقیہ اٹھائے گا. جی جس نے 40 حدیثیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت تک پہنچائیں. کیا ہم نے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، ہم میں سے کئی اسلامی بھائی 10-10-20 سال ہو گئے ہمیں 40 حدیثیں یاد رہی ہیں. اگر ہمیں کوئی کہے کہ 40 حدیثیں لکھو اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے کوئی کوشش کی، مطلب پڑھ کر بیان کر دیں آپ، کسی طرح بیان تو کریں، پہنچائے تو صحیح، نیکی کی دعوت تو پہنچائیں. تو یہ جو چیزیں نا جو میں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ آپ میرے جذبات ہی صحیح لیکن دل جلتا ہے یار، دل جلتا ہے. کروڑوں کروڑوں میرے نوجوان جن اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں اسلام نہیں سیکھ پاتے بےچارے، اسلام نہیں سیکھ پاتے، دین نہیں سیکھ پاتے. اچھا سیکھنے کے لیے کہیں بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، تو مدنی ماحول میں نہیں آ پاتے. بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کہ ہمارا فیچر خراب ہو جائے گا. ارے خدا کے بندو، تمہارا فیچر برائٹ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول فیوچر برائٹ کرتا ہے، آپ کا مستقبل روشن کرتا ہے. مستقبل وہی روشن ہے جس سے قبر روشن ہے. ہمارا اصل مستقبل ہماری قبر ہے. دنیا ہمارا مستقبل کس نے بنا دیا آپ کو؟ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ جو غد ہے نا کل، اس میں مفصل لکھتے اسے مراد قبر اور قیامت ہے. کل فیوچر ہے نا، مستقبل کہ کل کے لیے کیا تیاری کی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. واٹ ڈو یو مین فار ٹومورو، بتائی ہم اس سے ٹومورو جو مراد ہے، کل مراد ہے، اس میں کیا مراد ہے؟ تو مفسر لکھتے ہیں اس سے مراد قبر اور قیامت ہے. کل کے لیے کیا بھیجا ہم نے، مستقبل کی کیا تیاری کی. ہمارا یہ جو مستقبل ہے نا کل، اس کا کل ابھی شروع ہو سکتا ہے. جس کل کی آپ بات کرتے ہو اس کے پل کا پتہ نہیں، اور جس کل کی قرآن دعوت دے رہا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، وہ معلوم ہے، بالکل کنفرم ہے، مگر ہماری تیاری نہیں اس کل کی، ہم تیاری نہیں کر پاتے. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا، مال مال مال مال. وہ پریشانی یہ ہے، ابھی بچہ 4-5 سال کا ہوا ہے، ابھی سے اس کے دماغ کے اندر ایک ہی بات ڈالی ہے، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ. کیا پڑھو؟ یہ نہیں ہے صرف وہ پڑھو جسے کماؤ اچھا. کیا کماؤ؟ یہ نہیں ہے صرف یہ کماؤ کہ آمدنی اچھی ہونی چاہیے. ارے بھائی کو پڑھو کی بھی کوئی وضاحت ہوگی. کیا پڑھو، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ وہ بچہ 4-3 سال کا کیا تو سوال کرے گا کہ آپ مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی صورت بیٹی کی صورت میں آپ کو عطا کیا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے بندے. تمہیں کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ اللہ کا دین پڑھانا چاہتے ہو یا وہ تعلیم پڑھانا چاہتے ہو جو مجھے اللہ کے دین سے دور کر رہی ہے؟ اے ماں باپ، عقل کے کچھ ہوش کے نہ کھلنے. کیا پڑھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ شروع سے ایک ہی دنیا، پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو. پاس ہو گیا میرا لال، فیل ہو گیا چلا وے، فیل ہو کر آ گیا چلا، فیل ہو گیا جاہل بدتمیز، او ایک نمبر کا ڈبا، مولانا کے حوالے کر دو اس کو. ارے خدا کا خوف کرو، اس کو صحیح نہیں پڑتا تو مولانا کے حوالے کر دو. کبھی یہ سوچ دنیا کی تعلیم کی آئی کہ یہ سوچ صرف دین کی تعلیم کے ہی نام پر لے کر بیٹھے ہوئے ہم لوگ؟ یہ ماں باپ کو سوچنا ہے. میں واقعی بار بار کئی دفعہ غور کیا ہے. یہ ابھی جیسے دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کی جو اسکول ہے، 2-3 سال کا مدنی منا مدنی منی لیتے ہیں، اب یہ لیا. اسی طرح اور جگہ پہ یہ ہوتا ہوگا. اب دارالمدینہ میں لیں گے تو امامہ پہنائیں گے، مدنی اولیا پہنائیں گے، مدنی منیوں کو اسکارف پہنائیں گے، تو جو باجیاں ہوں گی پڑھانے والیاں وہ با پردہ ہوں گی. یہ بے پردہ باجی کیا تربیت کرے گی کسی کی؟ اگر ہو تو اس کو غور کرنا چاہیے. نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ تو یہ ایک مثال دی ہے. اب دارالمدینہ کی تعلیم پڑھائی وہاں اے فور اللہ، تو کہیں پر آئیں گے اے فور ایپل. اب اس کو اب ایپل تو گھر میں دیکھ دیکھ کے سیکھ جائے گا یار. اللہ سکھاؤ نا اللہ, اس کی معرفت بتاؤ نا, اس کی پہچان بتاؤ عمر کے ساتھ, عمر کے ساتھ. تو یوں کہاں پڑھا رہے, کس سے پڑھا رہے, یہی چیز ہے جو اس کو 10, 11, 12 سال میں پروان چڑھا رہی ہے. اور وہیں سے وہ سیکھ کر آیا ہے. اور یا آ کر آپ کے امی جان کہہ کر ہاتھ چومے گا, یا ماما گڈ بائی ٹاٹا کر کے گھر سے باہر چلا جائے گا. امی جان السلام علیکم, امی جان دعا کیجئے گا میں جا رہا ہوں, یا تو یہ بولے گا, یا بولے گا ماما گڈ مارننگ بائے بائے ٹاٹا میرا انتظار مت کرنا کبھی بھی نہیں کرنا, یا تو یوں کر کے چلا جائے گا. اب بھیج کہاں رہے ہو ماما پپا؟ یہ تو چلو ایک ورڈنگ کی بات ہے, لیکن میں کلچر کی اس طرح میں کلچر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جھگڑا ماما پپا سے نہیں ہے, جھگڑا کلچر سے ہے. اس کی لینگویج اس کے کلچر کے ساتھ اس کی لینگویج موو کر رہی ہے, چل رہی ہے. وہ آپ کے ہاتھ چومے یا آپ کا ہاتھ جھڑکے, آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کو اس عمر میں جب آپ پہنچو کہ آپ کا بیٹا آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چلائے, تو کیا اس کو ایسی جگہ پر پڑھایا جہاں اس کو سکھایا گیا تھا کہ جب تمہیں ہاتھ پکڑنے کی نوبت آئے باپ کا تو ہاتھ پکڑ لینا, چھوڑنا مت. جب وہ چھوڑ کر چلا جائے گا کہاں کے لیے, کیسی تربیت کی, کیسی تعلیم حاصل کی. تو یہ جو پڑھو ہے نا 4 سال 3 سال 3.5 سال, اے ماں باپ میں ڈائریکٹلی آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ 2.5-3 سال کی عمر کے بچے پر رحم کرو. خدا را اسے ایسی جگہ پر دو جہاں پر اس کے سینے میں اللہ کی محبت اور عشق رسول پیدا ہو. اسے علماء اہل سنت علماء دین کے حوالے کرو, اسے عاشقان رسول کے سپرد کرو, اس کو ایسی صحبت میں دو جہاں پر عشق رسول ملے, محبت الہی ملے, حرام اور حلال کی تمیز ملے. اسے آپ 2.5-3-4 سال کی عمر میں آپ ڈیسیجن لے کر اسے ایسے راستے پر چلا دو, انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, یہ آپ کو انشاءاللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ماں باپ کی ذمہ داری, بیسک ذمہ داری میں بیان کر رہا ہوں. خود تو سیکھے, خود بھی 2-4 گھنٹے بچے کو دے دیں اس کی تعلیم و تربیت کے نام پر, تعلیم و تربیت کے نام پر. اور ادارہ وہ پسند کریں جس ادارے کے اندر آپ کا یہ مدنی منا یا مدنی منی یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, حدیث کو سمجھیں, سنتوں کو سمجھیں. باقی رہی بات انگلش اردو ایسی, جیسے میں نے دار المدینہ کی مثال دی نا, تو ایسی مطلب کہ یہ تو آئی جائے گی یار, یہ کہاں جاتی ہے. آسان ترین یہ سبجیکٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, آ جاتا ہے. آپ دین کا راستہ اختیار کریں, سنتوں کا راستہ اختیار کریں, باقی انشاءاللہ راستے کہیں نہیں جاتے, مل جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت. تو یہ والدین کی بہت ہی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے جسے ماں باپ بدقسمتی کے ساتھ نظر انداز کر گئے اور ایسے اداروں کا انتخاب کر گئے جن اداروں میں ان بچوں کے مستقبل داؤ پہ لگ گئے, یقین مانے داؤ پہ لگ گئے. آج رو رہے ہیں ماں باپ, آپ بولو تو میں قسم لینے کے لیے تیار ہوں. ایسے ماں باپ ملیں گے آپ کو جو رو رہے ہیں اس بات پر, پچھتا رہے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل نہ کروایا ہوتا, مگر اب پچھتا ہے کیا ہو جب چیری چگ گئی کھیت, بہت لیٹ ہو گئے. تو اب بھی کئی ایسے ہیں جو شاید جن کے یہاں بھی وہ وقت نہیں آیا جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, تو ابھی ہوش کے ناخن لے لیں, ابھی ذہن بنا لیں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے, ہے یا نہیں؟ بالکل. اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہے. امیر السنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ذہن بنتا رہے گا, مائنڈ بننا ہے. جی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بیان سنا تو ذہن بن جاتا ہے, جیسے آپ بڑے اچھے انداز میں بیان فرما رہے ہیں اور ایک ذہن بنتا ہے, لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے. ابھی ذہن پتا کیا بنے گا, دار المدینہ ہے ہی نہیں, ہمارے دار المدینہ ہی نہیں ہے تو داخلے ملے ہی نہیں ہے. اب ذہن یہ بنے گا, تو کوئی بھی چیز وقت لیتی ہے, وقت لیتی ہے. دار المدینہ کتنے بنتے ہیں, بنتے کہ نہیں بنتے, یا ایسے عاشقان رسول کے دیگر ادارے جو شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں, یہ بنتے نہیں بنتے بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, کوئی مکلف نہیں ہے, مگر ماں باپ تو مکلف ہے نا. ماں باپ کو تو خود کو اور اپنے بچوں کو, مطلب جو بھی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ اپنے اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ, اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس پر عمل تو کرنا پڑے گا. یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور یہ دل و دماغ کے اندر گھر کر جائے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جیسے بعض اوقات بیان سنتے ہیں، خود والدین کو مدنی ماحول کی ضرورت ہے، بڑوں کو، سرپرستوں کو مدنی ماحول کی. ماشاءاللہ جیسے آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے اصحاب کابینہ کیا شکان رسول جمع ہوئے ہیں، اب یہ ماشاءاللہ آج بھی یہی ہیں، کل بھی یہی ہیں، پرسوں بھی یہی ہیں، ہے نا، یہی ہے نا. تو ماشاءاللہ ان کے مدنی حلقے ہو رہے ہیں، ان کے مدنی میں بیانات ہو رہے ہیں. تو اب یہ کیا دو تین دن یہاں رہیں گے، پھر ماشاءاللہ کوئی تربیتی مدنی پھول لے کے جائیں گے، پھر ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، پھر انشاءاللہ ان میں ایک تعداد ہوگی، ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں اعتکاف کی بھی نیت کرے. اعتکاف کریں، اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے، پورے ماہ کا اعتکاف کرے، اللہ توفیق دے ماشاءاللہ. تو مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اعتکاف میں اور سیکھیں گے. تو یوں سیکھنے سے ہوگا نا، جب سیکھتے رہیں گے تو والدین کا اپنا ذہن بنے گا، تو جب اللہ ان کے یہاں اولاد دے گا تو وہ اولاد کے بارے میں اسی طرح سوچیں گے جو ان کا ذہن بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اچھے ادارے کا انتخاب کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو حافظ بنائیں گے، مدرسۃ المدینہ میں دے دیں گے، حفظ کروا لیں گے. ماشاءاللہ حفظ ہو جاتا ہے مدنی منا، تو دار المدینہ میں یہ پالیسی بنا لی گئی ہے کہ جو حافظ ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے الگ کوٹا رکھا گیا ہے. واہ سبحان اللہ، حافظ کو پریورٹی پہ لیا جائے گا. سبحان اللہ، یہ سمجھے کہ ایک آنر ہے کہ بھائی آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے، وہ خاص مدرسۃ المدینہ کا ایک اپنا کوٹا ہوگا. سبحان اللہ، کہ آپ نے اپنے مدنی منے کو حافظ بنایا ہے تو الگ سے اس کا کوٹا رکھا گیا ہے. کیا بات، یہ یوں سمجھے کہ ایک انعام ہے، ترجیح بنیادوں پر ہے. سبحان اللہ، اور ایسا کیا گیا ہے الحمدللہ. تو یہ ایک الگ ہے. تو یہ چیزیں تو ہے. آپ ماشاء اللہ آپ دیکھیں جامعۃ المدینہ ہمارا، جی جامعۃ المدینہ میں بھی عصری علوم ہے الحمدللہ. یعنی جامعۃ المدینہ میں اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے تو جامعۃ المدینہ کے اندر ہمارا پورا تعلیمی نظام بنا ہوا ہے جو آپ کو تعلیم بھی دے رہا ہے اور آپ کو عالم بھی بنا رہا ہے، مطلب دنیاوی تعلیم بھی دے رہا ہے. یعنی یہ چیزیں لے کر ہم چل رہے ہیں، کیونکہ ہم جائے پتا تو ہے نا کہ یہ بھی ریکوائرمنٹ تو ہے معاشرے کی نا. جی یہ یہاں پر جیسے عصری علوم میں انگلش بھی ہے، پھر اس میں کمپیوٹر کورسز بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے بعد بالخصوص جو ہے یہ لغت کے لینگویج کورس کرنے کے بھی الحمدللہ جامع المدینہ کے اندر یہ بھی سلسلے جو ہے وہ جاری ہے ساری ہیں. تو یہ چیزوں کو محسوس تو کیا گیا ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ اس چیز کو محسوس نہیں کیا گیا. میں تو یہی عرض کروں گا عاشقان رسول سے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اصلاح امت کے مدنی کام ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، مل جل کر سنتوں کی خدمت کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو. دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے. صلو علی الحبیب. ناشری سنیں، کافی دیر ہوئی، ناشری سنائیں. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا محمد. شر شر نظر جب جائیں گے سلام کے بعد انشاءاللہ میرے ہم اصحابی کابینہ والوں کے ساتھ الگ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ دور سے آئیں انشاءاللہ ان کے ساتھ کچھ مدنی پھول ہوں گے, کچھ آپ سے بھی دو باتیں ہو جائیں گی. صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دوسرے سلسلوں کی طرف کر دیں گے اور ہم اپنا سلسلہ لے کر بیٹھیں گے. آئیے صلاۃ والسلام پر. اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جائیے گا. السلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد.